ή να είναι εγώ να τη χαρακτηρίσω τώρα κακομαθημένο πλούσιο κόριτσο. Τι είπατε! Έτσι τη λέω τώρα. Όμως. Είναι... Ακεραιότητά τη να αμφισβητείτε. Είναι ακέραιο άτομο. Η ζωή με γουστάρει. Και εγώ τη γουστάρω. Υπάρχει ένας πλατωνικός έρωτας. Όμως είναι πεφωτισμένη τύρανος, έχει το μαστίγιο. Και εγώ είμαι γενής τιμωρός. Δεν μπορώ εγώ να μπω υπό την εξουσία της. Ζωή δεν είναι παιδί μου όλος ο κόσμος γύρω από σένα. Τι είπατε! Εγώ δεν με ενδιαφέρει πότε γνώρισε τον καλό της. Αν τον γνώρισε πριν, πιο και μετά, αυτό είναι μια σαπουνόπερα. Το να πάει μέσα στη Βουλή με τον καλό της και να ανταλλάσσουν λάχνα, βλέμματα ενώ τον έχουν, δεν με ενδιαφέρει η ζωή. Αυτός είναι ο κύριος Γιώργος Αναματερός. Είναι στην έκτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της πλεύσης ελευθερίας. Την έκανε και αυτός. Θα ψηφίσει Βαρουφάκη, όπως δηλώνει, ενώ είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της ζωής και έδωσε μια συνέντευξη στο Μιλιτέρ, στον Καρβουνόπουλο και τα λέει έτσι ακριβώς όπως τα ακούμε. Και επειδή είναι οι άνθρωποι από μέσα, όπως λέμε, έχει η μαρτυρία τους μια άλλη αξία. Σας ζήτησε κύριε Κωνσταντοπούλου δηλαδή, να συμμετέχει. Ακριβώς. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και εξήγησα ότι εγώ δεν έχω σχέση με κόμματα. Είναι μια guest appearance. Που σημαίνει ζωούλα μου. Εγώ δεν ήρθα, παιδί μου, εκεί πέρα για να κατέβω στο καραβάκι σου. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ συμμετέχω σε μια σαπουνόπερα. Σε κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα γιατί μ' αρέσει η εικόνα της ζωής του 15. Εγώ εκείνη την ζωή υπερασπίζομαι. Και γι' αυτό. Όχι αυτή τη ζωή που έχουν φτιάξει τώρα οι matchmakers και οι σφογκοκολάροι γύρω της. Έχει συμβεί ότι έχουν μπει οι καρδιές. Οι καρδούλες όταν μπαίνουν σε ένα πολιτικό κόμμα πλέον δεν είναι πολιτικό κόμμα, είναι θρησκευτική σέκτα. Τι να κάνουμε. Είναι η θεά δηλαδή. Δηλαδή είναι τώρα κάτι βλαμμένοι εκεί μέσα, γιατί εμένα με είχαν βάλει στο. Η ζωή, είναι πώς η καπετάνισσα που κρατάει το πιδάλιο και με τον ούριο άνεμο. Τώρα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι κάποιοι βλαμμένοι εκεί μέσα. Είναι ένας αχταρμάς εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Τι είπατε! Είναι κάποιοι βλαμμένοι εκεί μέσα. Είναι ένας αχταρμάς εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι όσον αφορά σε μένα που είμαι βουλευτής επικρατείας και με έχει υποψήφιος βουλευτής, συγγνώμη. Σας λέω ότι βάλτε τη ζωή με ένα 3% να μπει ο Καζαμίας. Βάλτε την, αλλά να μπει και ο Βαρουφάκης. Εγώ θα ψηφίσω ο Βαρουφάκης. Αν και υποψήφιος με δικαιώσει. Το λέω φαρδιά πλατιά. Όλα είναι κανονικά. Δεν είναι μοντάζ. Και δεν ξέρω ποιος γράφει, αυτή είναι η μόνιμη απορία αυτής εδώ της εκπομπής, δική μου, όλων ημών που ακούμε κάθε μέρα όλα αυτά, ποιος γράφει το σενάριο της χώρας. Γιατί όλα αυτά που γίνονται, που ζούμε, που ακούμε, είναι σενάριο, δεν είναι στην τύχη. Εδώ λοιπόν ένας εκ των βουλευτών υποψηφίων του επικρατείας, του ενός κόμματος, λέει να ψηφίσουμε το άλλο κόμμα και μιλάμε τα χειρότερα για τη ζωή του σήμερα, γιατί τη ζωή του 15, λέει, του άρεσε πάρα πολύ, του κυρίου Αναματερού. Γιώργος Αναματερός, έκτη θέση, ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν θα ψηφίσει όμως αυτό το κόμμα, θα ψηφίσει το άλλο. Για λόγους που μας τους τεκμηρίωσε, επειδή είναι μέσα εκεί, λέει, όλοι βλαμμένοι και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, με την καπετάνισσα ζωή. Δικά του λόγια, όλα αυτά. Φεύγουμε από αυτό το κόμμα της αριστεράς και πάμε στο άλλο κόμμα της αριστεράς που πήγε στην Κρήτη. Και μιας και είμαι σε έναν τόπο ιστορικό, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ και πολλά από αυτά που έχουν πει σημαντικοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Και ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης, που είπε, έγραψε, «Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε, μόνο πολέμα». Πολέμα λοιπόν, αυτό κάνουμε. Θα νικήσουμε, θα νικηθούμε. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θα νικήσουμε, θα νικηθούμε, μόνο πολέμα. Πολέμα λοιπόν, αυτό κάνουμε. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Ό,τι ήταν να ρίξει το ρίξε. Όχι, δεν μπορεί και πιο κάτω, μπορεί την Κυριακή θα δούμε, αλλά ό,τι ήταν να ρίξει, 20 μονάδες, 21, είναι μια χαρά ρίξιμο. Πάμε σε αυτόν που είναι 21 μονάδες πάνω, Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, ο οποίος πάντα ειλικρινής, πάντα αγαπητός, πάντα άριστος. Μιλώ συχνά. Και είναι κάτι το οποίο το ακούω συχνά από νέα παιδιά, σπουδάζουν, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι οι μισθοί που παίρνουν είναι ακόμα χαμηλοί. Είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Και στη συνέχεια διαπιστώνουν ότι οι μισθοί που παίρνουν είναι ακόμα χαμηλοί. Είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Μπράβο! Καλό σαν προσέγγιση. Κρύβει ενσυναίσθηση, που είναι τόσο πολύτιμη η ενσυναίσθηση. Κρύβει έγνοια για τον άλλον. Και υπάρχει ανταπόκριση από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό το δεν μας ενδιαφέρει για τους χαμηλούς μισθούς. Έχουμε άλλα να ενδιαφερθούμε, να χτίσουμε την χώρα, το 2-0 το Ελλάδα. Τι άλλο χτίζει. Όλα αυτά, την ηγέτιδα δύναμη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε χάσει και τον κύριο οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον προηγούμενο, με αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε τότε, που έγραφε τα κείμενα τα ωραία στο press room και παρουσίαζε μια χώρα άλλη. Όχι την Ελλάδα, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Μια άλλη πολύ ωραία χώρα που ήταν πρώτη σε όλα. Τη ζήλευε το σύμπαν, ο Γαλαξίας. Τα άλλα συμπάντα δεν ξέρω τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει. Τα έγκατα της γης, ο πυρήνας. Όλοι ζηλεύαν και είχαν ως παράδειγμα την Ελλάδα. Να διορθώσουμε λίγο αυτό που ακούστηκε πριν από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αναφορά στον Καζαντζάκη. Και ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης που είπε, έγραψε, μην καταδέχεσαι να ρωτάς. Θα γαμίσουμε, θα γαμιθούμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε από την πρώτη μέρα. Το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα γαμίσουμε, θα γαμιθούμε. Αυτό κάνουμε από την πρώτη μέρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, αυτό. Δεν έχουν σταθερή άποψη. Τι από τα δύο να κάνουν. Βάζει ερωτήματα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Κάνε ή το πρώτο ή το δεύτερο. Όντως τα κάνουν και τα δύο, φαίνεται. Και τα κάνουν και σε τρίτους στον ελληνικό λαό. Αλλά αποφάσισε, δεν γίνεται ερωτήματα με αυτά τα κομβικά θέματα. Θέτει ερωτήσεις τρεις μέρες, πόσο είμαστε πριν, τέσσερις πριν τις εκλογές, και δεν υπάρχει απάντηση. Δεν δίνει απάντηση. Είναι πολύ καλή στην ανάλυση εκεί στην οπορτουνιστική αριστερά, αλλά πολύ κακή στη σύνθεση. Ένα από τα θέματα δηλαδή πρέπει την επόμενη μέρα το κόμμα να τα δει, γιατί είναι το διακύβευμα τεράστιο και πάρα πολύ σημαντικό. Την επόμενη μέρα που θα πάρουν 35% όπως μας είχε πει η Έλληνα Κρήτα χτες, βουλευτήνα πια, είπε και κάτι άλλο η Έλληνα Κρήτα, δεν μίλησε μόνο για τα ποσοστά που θα είναι υψηλά, δεν το συζητάμε, θα ξαναφτάσουν δηλαδή το 35% κάποια στιγμή, είπε, δεν είπε την Κυριακή, αλλά μίλησε και για ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό του κόμματος που είναι το οικονομικό επιτελείο, διάλεξε όμως μια λέξη πολύ σημαντική και ακριβέστατη για να περιγράψει το οικονομικό επιτελείο. Εμείς πάλι θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Έχουμε αυτό που λέει ο γιος μου, ένα γαμάτο οικονομικό επιτελείο, το πιο γαμάτο λέει οικονομικό επιτελείο ever. Λοιπόν, το έχουμε αυτό, οι οποίοι έκατσαν γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι και τα βάλανε κάτω τα πράγματα. Τώρα ο τόνος μπαίνει εκεί που τον έβαλε ή στην πρώτη συλλαβή της συγκεκριμένης λέξης, γιατί αν κρίνουμε από το κόψιμο του ΕΚΑΣ, από τη φορολογία της μεσαίας τάξης, από όλα αυτά που συνέβησαν, νομίζω ο τόνος μπαίνει στην τρισύλλαβη αυτή λέξη, στην πρώτη, στην πρώτη συλλαβή. Είναι τέτοιο όντως το επιτελείο εδώ η κυρία Κρήτα, από ομιλία. Μάλιστα την κράξανε στο Facebook και απαντά, εγώ έτσι θα μιλάω, μακάρι να τα κάνει και στη Βουλή, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αναμένεται η Βουλή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη Βουλή, από τη Δευτέρα δηλαδή και μετά. Έχουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταξύ Τσίπρα, Κρήτας, Κυριάκου πηγαίνουμε σήμερα. Έχουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να εκφραστεί, γιατί είδα απέναντί του ονεδίτησες και ονεδίτες. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες. Είμαι εδώ γιατί θέλω να πω. Ναι, θέλω να γα***σω τους Έλληνες. Είμαι εδώ γιατί θέλω να πω. Ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Είμαι εδώ γιατί θέλω να πω. Είμαι cringy. Αλήθειες. Θέλει να πει αλήθειες. Όλα ισχύουν όπως ακριβώς τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει βγάλει και ένα ωραίο σποτάκι ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιόλο θα μπορούσε να έχει τίτλο το σποτάκι. Είναι σε κάτι γέφυρες, κάτι ποτάμια, δεν κατάλαβα. Ωραία είναι, από τα τοπία πάντα ήταν ωραία στο Γιώργο Παπανδρέου. Θυμόμαστε όλοι, μας έβαλε στο χαντάκι και πήγε να το ανακοινώσει. Ποιο χαντάκι? Πήγε να το ανακοινώσει από το Καστελόριζο για να είναι ωραίο το φόντο. Να κάνει λέει διαφήμιση, όπως μας είπε μετά, στο Καστελόριζο με τη μαυρίλα του ελληνικού λαού. Λεπτομέρειες. Τώρα λοιπόν είναι σε ένα ποτάμι και λέει τα δικά του και φοράει κάτι πορτοκαλί γυαλιά ηλίου. Τα βγάζει τα γυαλιά, γράφουν πάρα πολύ στο πρόσωπο γιατί είναι με τα γκρίζα μουσια και το πορτοκαλί γυαλί δίνει μια έτσι ανάλαφρη νότα και λέει σε αυτό το σποτάκι. Η Ελλάδα, η Αχαΐα, ο ελληνισμός έχει τεράστιες δυνατότητες. Πόσο μάλλον η νέα γενιά που έχει ταλέντο, που έχει κέφι, που έχει γνώσεις, αλλά βρίσκει πάντα μπροστά της τεράστια εμπόδια. Από ένα κράτος πελατειακό, υδροκέφαλο. Από ένα κράτος πελατειακό, υδροκέφαλο. Γι' αυτό εμείς στοχεύουμε να ανοίγουμε δρόμους, να σπάμε δεσμά, να απελευθερώνουμε δυνάμει. Θέλουμε μια Ελλάδα που δεν είναι παρασιτική, αλλά είναι παραγωγική με βάση αξίες, με βάση την ποιότητα. Ποιότητα για όλους. Ένα κράτος λέει πελατειακό, παρασιτικό. Καμία ευθύνη δεν έχει ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλά κάνει και μας το λέει. Ψάχναμε τις λέξεις για να περιγράψουμε αυτό το κράτος. Δεν έχει καμία ευθύνη. Και αν ψηφίσουμε Πασόκ και άρα και Γιώργο Παπανδρέου, που θα βγει έτσι κι αλλιώς ως πρώην Πρωθυπουργός, θα αλλάξουν όλα αυτά. Και αν ποτέ γίνει και Πρωθυπουργός ο ίδιος, θα τα αλλάξει όλα αυτά. Δεν θα είναι πελατειακό το κράτος, ούτε φταίει η οικογένειά του, ούτε φταίει το κόμμα, το Πασόκ και παλιότερα τα κεντρώα κόμματα. Τίποτα απολύτως. Ανακάλυψε ότι είναι πελατειακό και παρασιτικό, το έβαλε και σε ένα σποτάκι. Θα το δουν εκεί οι ψηφοφόροι, θα πούνε μπράβο, πολύ καλά τα λέει αυτό το παιδί. Να του δώσουμε μια ευκαιρία να τα αλλάξει κάποια στιγμή. Και έρχεται και ο Τσίπρας, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Έρχεται και ο Τσίπρας και επαναλαμβάνει το μότο του της δεύτερης προεκλογικής περίοδου. Κάθε προοδευτική ψήφος που δεν θα έρθει στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και της καθεστωτικής της αντίληψης. Πάρτο να μην στα χρωστάω. Πάρτο να μην στα χρωστάω. Μπουνιτά πάνω. Σαν σήμερα, το 1949 σκοτώνεται σε μάχη στα Μάρμαρα Φθιώτιδας ο στρατηγός του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Γιάννης Αλεξάνδρου Διαμαντής, για όσους ξέρετε ιστορία, διοικητής της δεύτερης μεραρχίας του Δούσου Ε. Μετά τη Βάρκιζα έφυγε διοκόμενος στον Παρνασσό, πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Δούσου Ε στην Παρνασίδα και στη Ρούμελη. Μαζί με το Χαρίλο Φλωράκη, γιώτη, για όσους επίσης ξέρετε τα βασικά και όσους δεν ξέρετε, υποστράτηγο διοικητή της πρώτης μεραρχίας, στο τέλος του 1948 χτύπησαν την Καρδίτσα, ενώ στις αρχές του 49 κατέλαβαν το Καρπενήσι, το οποίο κράτησαν επί ένα 20ήμερο. Όταν ο κυβερνητικός στρατός βρήκε το πτώμα του Διαμαντή και κάποιοι θέλησαν να του κόψουν το κεφάλι για να το διαπομπεύσουν, ο διοικητής τους τους είπε: «Αφήστε τον, μας ξεφτύλισε ζωντανός, να μην μας ξεφτυλίσει και νεκρός». Βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, Αντάρτικο. Αποστόλη, γεια σου. Καλώς ήρθες. Για χαρά είσαι και εγώ εδώ. Δεν είναι Πέμπτη, μην μπερδεύεστε. Δεν είναι Πέμπτη, είναι Τετάρτη. Θα μοιάζει με Πέμπτη, το έχει πει ο Παΐσιος. Αλλά δεν είναι όμως Πέμπτη. Θέλω να καλωσορίσω. Έχει πάνε για γκέισα. Μπράβο, και αυτό. Θέλω να έχουμε ένα καλεσμένο. Ακροατές. Όχι, δεν είναι και ακροατές. Θα πάρουμε live ακροατές. Ναι. Θέλω να τον πασάρω και να τον καλωσορίσω έτσι όπως το ονειρεύομαι χρόνια. Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σύντροφε Δημήτρη Κουτσούμπα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σου βάλαμε και Αντάρτικα. Γεια σου Θύμιο, κύριε Καλαμούκη, γεια σου Αποστόλη. Τι έγινε, έχουμε παρεμβάσεις, ακούσατε κάτι που σας ενόχλησε και πήρατε να... Τι γίνεται? Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι που λέτε. Απόψε το λέμε πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Απόψε στο Σύνταγμα, αύριο Λαμία, Παρασκευή Θεσσαλονίκη και την Κυριακή στην Κάλπη. Να ρωτήσω κάτι εγώ, μάλλον να πω κάτι. Ακούω τον Τζίπρα όλες αυτές τις μέρες που λέει ότι όποιος ψηφίσει, το ακούσαμε και λίγο πριν, όποιος ψηφίσει μικρότερα κόμματα, ουσιαστικά λέει ότι ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε έτσι ακριβώς. Ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία και την αντίληψή της. Άρα εγώ έχω πιστεί, που ψήφισα κουκουέ τις προηγούμενες, να ψηφίσω Αλέξη θυμίζεις, Τσίπρα. Τι μου θυμίζεις. Πασόκ, ωραία χρόνια. Τα βρώμικα κόλπα του Πασόκ. Αυτό ακριβώς. Είστε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας. Ανατριχιάζουν οι αριστεροί που το ακούν όταν το λέει ο Τσίπρας αυτό. Ότι άμα ψηφίζεις κουκουέ ή στον ψήφο στο Μητσοτάκη. Η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τουλάχιστον 50% σίγουρα, μπορεί και παραπάνω, ψήφος στο Μητσοτάκη. Αφού τόσο ποσοστό των νομοσχεδίων του Μητσοτάκη ψήφισε την περασμένη τετραετία. Η ψήφος στο κουκουέ είναι 0% ψήφος στο Μητσοτάκη και 100% λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση. Καλά, μπορεί να ήταν διαβολικά καλά αυτά τα νομοσχέδια όμως. Ναι, να έμοιαζαν κακά. Διαβολικά καλός ο Τραμπ. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και το λέει ο Τσίπρας, αρχηγός ενός κόμματος που τότε, στα όμορφα χρόνια του Πασόκ, είχε χτυπηθεί από αυτή την αντίληψη. Θυμάμαι εγώ το Λιπές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Στα αποτελέσματα του 81, νομίζω. Φυσικά, άλλα έλεγε τότε. Άλλα λέγανε άλλα τότε. Περνάνε τα χρόνια, τα ξεχνάνε. Αλλάζουν τα πράγματα. Και την πληρώνει ο λαός, την πληρώνει η χώρα. Μια άλλη ένσταση που επίσης αποδέχομαι εγώ σαν για τη συζήτηση είναι η ένσταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που λέει ότι είναι 49-39 πόσα χρόνια λέει το κουκουέ στη Βουλή και τι έχει κάνει, θα πάω εγώ και θα αποκτήσει ζωντάνια η Βουλή. Εγώ νόμιζα ότι είχε πάει εξωτερικό για να είμαι ειλικρινής. Όλοι οι περισσότεροι εδώ στον Περισσό αλλά πιστεύω και άλλοι άνθρωποι 4 χρόνια τώρα δεν την είδαμε πουθενά να κάνει καμιά αντιπολίτευση. Μόνο να μοιράζει καρδούλες τώρα τελευταία δεξιά και αριστερά και να αντιπολιτεύεται και να πετάει δηλαδή στα ζήτητα τους υποψήφιους τους δικούς της που έχει βάλει στα ψηφοδέλτια της που τώρα δεν την ψηφίζουν, που βγήκαν πρώτοι με την ψήφο του λαού το Μάιο και όπως καταγγέλουν οι ίδιοι δηλαδή. 11 χτες δώσανε συνέντευξη. Ναι. Αυτά είναι. Και μετά δώσαμε και εμείς έναν σήμερα, έχουμε και τους υπόλοιπους αν αυτά προλάβουμε. Αυτά είναι η βίωση και η πολιτεία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κάποιος κόσμος νιώθω, νέα άτομα κυρίως, νέα στη χώρα μας, κάπως γοητεύονται από αυτό. Το έχετε εντοπίσει? Ναι, δεν νομίζω είναι ακριβώς νέοι άνθρωποι. Γενικά εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Διάφοροι ψεκασμένοι μπορεί. Αλλά τώρα όποιος νομίζει ότι η Κωνσταντοπούλου θα κάνει αντιπολίτευση όταν για παράδειγμα ή θα περάσει φιλολαϊκούς νόμους, όταν παράδειγμα έλεγε ότι τα μνημόνια είναι σχήμα λόγου που λέγαμε ότι θα τα καταργήσουμε με έναν άρθρο. Δεν το έλεγε μόνο ο Τσίπρας, το έλεγε η ίδια η Κωνσταντοπούλου. Και όταν τις καταθέσαμε, αφού είναι σχήμα λόγου, να σου φέρουμε εμείς νομοσχέδιο, τους το πήγαμε, κατάργησης με συγκεκριμένα άρθρα των μνημονιακών νόμων, λοιπόν και να το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής. Το πέταξε σαν σιρτάρι, εκεί βρίσκεται ακόμα. Δεν έγινε τίποτα τότε. Και θυμάμαι τον Τσίπρα το πρώτο εξάμηνο προς τον Παφίλη κάτω να του λέει: Κύριε Παφίλη, εμείς εδώ θα ψηφίσουμε ποτέ τρίτο μνημόνιο και να αναλογιστεί τις ευθύνες του κουκουέ με ποιον θα είναι. Ωραία στιγμή. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ωραία χρόνια. Δεν συνεργάστηκε το κουκουέ όταν έπρεπε και το φέρανε μνημόνια. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του κουκουέ. Ναι, γιατί το κουκουέ λέει συνέχεια όχι. Και παρόν. Τώρα να το κάνουμε έτσι, δεν κάνουμε τώρα αντιπολίτευση και μετά πέφτεται στα λόγια τη Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι δεν κάνετε αντιπολίτευση 49 χρόνια. Πάντως σήμερα το πρωί που ήμουν στη ζώνη, στην αυπηγό επισκευαστική ζώνη. Είδατε και τη ζωή εκεί, πείτε μου αυτό. Εκεί, όχι. Ήταν όμως οι εργάτες εκεί, οι οποίοι σακατεύονται. Χτες πάλι έγινε δυστύχημα, παραπροχτές συνέχεια. Ένας σκοτωμένος, δυο σακατεμένοι και κάθε μέρα συμβαίνουν αυτά. Εκεί μπορούν οι εργάτες να σας πούν ποιοι είναι αυτοί που λένε εδώ και 6 χρόνια όχι στο να γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράψαν με αγώνες και ποιος λέει ναι και συνεργάζεται μαζί τους και είναι μαζί τους ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει ο καθένας για να το πετύχουμε αυτό. που είναι συλλογική σύμβαση που προστατεύει τη ζωή του εργαζόμενου, παίρνει μέτρα ασφάλειας, υγείας, υγιεινής εκεί στο χώρο, με την επιθεώρηση κλπ. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να πούν τι σημαίνει αυτό. Τουλάχιστον το κουκουέτα όχι που λέει τα τηρεί. Οι άλλοι δεν τα τηρούν. Νομίζω... Αν είναι να λέμε ναι και να μας ευχαριστεί, για παράδειγμα, ο Λάτσης, καλύτερα να λέμε όχι. Για το ελληνικό λέτε τώρα, ναι. Ναι. Πάντως όλοι αυτοί λένε όχι σε όλες τις προτάσεις του ΚΚΕ. Είστε κατά της ανάπτυξης. Μία να πούνε, ναι. Είστε κατά της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Ναι, βέβαια. Που βοηθούν σίγουρα τη χώρα μας. Ναι, επενδύσεις όπως είναι τα πράσινα άλογα που μας φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Συμφωνία Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πού πιστεύετε οφείλεται η άνοδος των ποσοστών του ΚΚΕ στις πρώτες εκλογές? Ναι, πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός και η νεολαία αναγνώρισε ακριβώς αυτό που λέμε και κάνουμε, και το κάνουμε και πράξη, δεν το λέμε απλώς. Και μέσα στη Βουλή, τι αποκαλύπτουμε, πώς ενημερώνουμε τον λαό και πώς βρισκόμαστε δίπλα τους καθημερινούς αγώνες. Σήμερα, για παράδειγμα, που μας λένε άλλοι για τη Δευτέρα παρουσία και παραμύθια τέτοια, είναι Τετάρτη βέβαια σήμερα, αλλά τέλος πάντων ακυρώσαμε το πρωί 4 πληστηριασμούς, μόνο σήμερα το πρωί. Οι άλλοι που δεν περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία και λένε ότι έχουν οριμάσει συνθήκες, τι έκαναν για αυτό το θέμα? Δεν είναι όριμες δηλαδή? Είναι όριμες μόνο να δίνουν τα δάνεια στα φαντς, στα κοράκια? Μόνο για εκεί είναι όριμες οι συνθήκες? Δεν έπαιξε, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν έπαιξε ρόλο, πιστεύετε, στην άνοδο των ποσοστών η μεταγραφή της Ασημίνας Ξηροτήρη? Νομίζουμε ότι όλοι όσοι συνέβαλαν και είχαν μια πορεία σε αυτό το χώρο της ονομαζόμενης ανανεωτικής αριστεράς, του συνασπισμού πριν που μετεξελίχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ, έβαλαν το μικρό τους λιθαράκι. Γιατί ακριβώς συμπορεύονται με ένα κόμμα που το αναγνωρίζουν. Για παράδειγμα, η ίδια εξαιρετήρη λέει ότι την εντιμότητα του ΚΚΕ, το ηθικό πλεονέκτημα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς, που είχε η αριστερά κλπ, τουλάχιστον το έχει το ΚΚΕ. Και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Νομίζω όχι. Και έβλεπα και την Ιωάννα Κολοβού στην ομιλία στου Ζωγράφου. Είναι αυτή που σώθηκε το σπίτι της. Με τι θερμά. Το σπίτι και πήγαμε εκεί βουλευτές. Ναι, με τι θερμά λόγια. Και οργανώσει του κόμματος εκεί και καταφέραμε να μην γίνει έξωση σε μια συνταξιούχο δημοσιογράφο που είχε και τη μοναδική κατοικία, το μοναδικό σπίτι δηλαδή που έμενε. Πήγε και ο Τσίπρας όμως, δεν τα λέτε όλα, πήγε και ο Τσίπρας μετά να κλάψει. Ναι, και το απάντησε καταλήλως η ίδια. Πάντως με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο είναι υποψήφια η Ιωάννα Κολοβού. Ναι. Που κάτι σημαίνει κι αυτό. Ένα θέμα το πιάνω και εγώ στις συνομιλίες με νεότερους ανθρώπους είναι η αποχή, να το πούμε έτσι, ότι έχει κριθεί το αποτέλεσμα, θα βγει μάλλον από ό,τι φαίνεται ο Μητσοτάκης, οπότε γιατί να πάω? Ναι. Νομίζουν κάποιοι ότι θα τρομάξει όλους αυτούς του συστήματος κάνοντας αποχή, αλλά τελικά όσοι κάνουν αποχή ψάνονται σαν τα ψαράκια στην απόχη την άλλη μέρα από τις εκλογές και την επόμενη τετραετία. Γιατί αυτή η στάση ο καθένας θα την ερμηνεύσει όπως θέλει και θα δώσει και παραπάνω έδρες, θα δώσει δύναμη σε εκείνα τα κόμματα που δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίζει αν πήγαινε. Την αποχή τη θέλει το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Όχι μόνο την Κυριακή των εκλογών, τη θέλει την αποχή σαν συνολική στάση ζωής. Και στις βουλευτικές εκλογές και στις δημοτικές εκλογές και στις αρχαιρεσίες του συλλόγου, του σωματείου, των φορέων, της συλλογικής δράσης του λαού και της νεολαίας. Τι θέλει το σύστημα, στους αγώνες, στις απεργίες κλπ. Μπορεί να μην βρίσκουν τώρα λόγο κάποιοι φυσικά να έτσι το καταλαβαίνουν, γιατί δεν θέλουν να ψηφίζουν δεν και καλά για το ποιος θα γίνει η κυβέρνηση, αλλά τελικά αυτό θα κάτσει στο σβέρκο μας που θα βγει και χωρίς να πάνε αυτοί. Και χωρίς να πάνε αυτοί προφανώς. Βέβαια, να σου πω και κάτι. Ευκαιρία είναι να μην πάνε αυτοί που σκέφτονται κάπως έτσι. Ευκαιρία είναι να πάνε και να ακουστούν περισσότεροι, όσοι όλοι δεν έχουν παραδοθεί, δεν έχουν υποταχθεί, ελπίζουν σε κάτι καλύτερο για το λαό, με τον αγώνα φυσικά όλων. Προχτές σας είδαμε με την καρδούλα που κάνατε. Αυτό ήταν εκείνη τη στιγμή, βγήκε αυθόρμητο, μιλώντας για τη ζωή. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε. Γιατί έβλεπα και από κάτω τους περιορισκόμενους, τους συγκεντρωμένους, περίμεναν αυτό να το εκφράσουν. Μπορεί να περιμένουν τις επιτυχίες σας. Δηλαδή το αυτοί είστε ένα τέτοιο. Δηλαδή βλέπω τα παίζετε τα σουξέ. Τα σουξέ παίζονται. Να κάνω μια ερώτηση πάντως. Βλέπουμε ένα outing. Δηλαδή σαν να βγαίνει από την ντουλάπα το κουκουέ τα τελευταία χρόνια. Να το πω εγώ πιο χρόνια. Πολιτικά. Τι συνέβη. Να το πω και πιο πολιτικά. Ναι. Έχει μια εξωστρέφεια. Πολύ ωραία δυναμική εξωστρέφεια. Δεν φοβάται όπως παλιότερα σε σχέση με άλλες εποχές και βγαίνει πολύ σίγουρο και πολύ άμεσο. Εμείς το ξέραμε κολλημένο με τον ξύλινο λόγο, ευρωατλαντισμός, λυκοσυμμαχία, δραπανοκατσάβιδο. Δηλαδή, σε ωραίες σύνθετες λέξεις, ας πούμε. Τώρα τι έπαθε το κουκουέ. Κάποιος κάνει χιούμορ, κάνει σάτιρα, όπως και εσείς κάνετε, όταν έχει καθαρά ορισμένα ζητήματα, όταν δεν φοβάται. Αν οι Ευρωπαίοι, η Κομισιόν, η Λαγκάρντ, η Μέρκελ πριν, ο Σόλτς τώρα, οι άλλοι τύποι εκεί θα του τραβήξουν το αυτάκι όταν πει ένα όχι ή αρχίζει να ψελίζει κάτι που να μοιάζει σαν διαφωνία μαζί τους. Άρα εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, ούτε έχουμε τέτοιες δεσμεύσεις. Το ίδιο είναι και με τον ΝΑΤΟ. Ναι, το ίδιο είναι με όλο τον ευρωατλαντισμό, με όλο αυτό το δυτικό πρότυπο ζωής, σκέψης, συμπεριφοράς που κάνει πολέμους και βέβαια οδηγεί στο να πνίγονται γυναικόπαιδα εδώ στις θάλασσες του Αιγαίου ή όλης της Μεσογείου τέλος πάντων. Πάντως αυτή η λέξη περιγράφει όλο αυτό, το ευρωατλαντισμός. Είναι σύνθετη ξεσύνθετη και το λυκοσυμμαχία είναι κλασικά εικονογραφία. Εγώ δεν έχω καταλάβει το κουμπί. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πότε έγινε το switch, αυτό το κουμπί, πότε γύρισε, τι συνέβη, ας πούμε, ξαφνικά και υπήρξε αυτή η εξωστρέφεια στο κουκουέ. Εμείς το ξέραμε αλλιώς, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, όσοι το παρακολουθούν. Δεν το ήξερες καλά. Θα απαντήσω εγώ, σύντροφε γραμματέα, δεν το ήξερες καλά. Θα του πω εγώ. Εσείς οι ίδιοι λέγατε. Πόσο ατακαδόρικη ήταν η Αλέκα Παπαρίγα, πιο πριν ο Χαρίλαος Φλωράκης, μα τα λέγατε κι εσείς και όλα τα μέσα. Προφανώς, προφανώς. Και μα τι είδε τώρα, το κουκουέ μιλάει καθαρά. Και όταν μιλάς καθαρά και ειλικρινά, δεν έχεις ούτε κολλήματα, ούτε ντουλάπες. Τώρα δεν ανοίξαμε καμία ντουλάπα, πού να είμαστε ντουλάπα, πού γυρνάγαμε. Μέσα στους αγώνες, απεργίες ήμασταν, στη Βουλή ξανά ήμασταν, στο Σύνταγμα ξανακάναμε συγκέντρωση. Ποιήματα τους λέγαμε και εγώ τους έλεγα. Παραπάνω και καρούλια. Δεν τα λέγανε τώρα. Απλά θα σας πω τι γίνεται. Ο Αποστόλης, ως πιο νέος, κινείται πολύ στα social media και βλέπει εκεί μια έντονη παρουσία και αναπαραγωγή. Υπάρχει ένας ωραίος κόσμος που κάνει αναπαραγωγή αμέσως. Μόλις υπάρξει θέμα. Που δεν ίσχυε παλιότερα. Δεν ίσχυε και από εκεί βγάζει το πολιτικό συμπέρασμα. Αλλά όχι μόνο ο Αποστόλης και πολλοί νέοι άνθρωποι. Το πιάνουμε αυτό. Το συμπέρασμα το βγάζουμε από όπου πριν 10 χρόνια ούτε σαν λέξη δεν την ξέραμε. Ναι, ναι. Και πριν 20-25 δεν ξέρω πόσα χρόνια ακριβώς, άμα βλέπαμε κανέναν κινητό όταν ξεκίνησε το κανένα, λέγαμε νούμερο είναι αυτός, μιλάει στον δρόμο μοναχός του. Τι να κάνουμε. Η κοινωνία εξελίσσεται. Η τεχνολογία κάνει επανάσταση. Είναι και καλό αυτό. Το επισημαίνουμε ως κάτι πολύ καλό που υπήρχε ανάγκη να γίνει και έγινε και έγινε. Σωστά, κουκουέδικα έγινε. Και πρέπει έγινε. Να γίνει και περισσότερο, συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή, άμα είναι νούμερο κάποιος που είχε ένα κινητό, ένας που έχει στο γραφείο του και παρακολουθεί πολλά κινητά ταυτόχρονα, τι είναι? Νούμερο στο τετράγωνο. Α, εντάξει. Δύο τελευταίες... Θα ήταν τώρα πλέον. Ναι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις εγώ θέλω να κάνω. Η μία είναι, επειδή έχει μια πολύ βαθιά και μεγάλη ιστορία το κουκουέ και κατά καιρούς ανατρέχουμε και εμείς εδώ σε εκπομπή θυμόμαστε πάντα τις στιγμές που είναι η ιστορία του λαού μας ουσιαστικά, δεν είναι η ιστορία του κουκουέ μόνο. Ποια από αυτές τις στιγμές σας συγκινεί περισσότερο? Από στα 100, 105 πόσα χρόνια είμαστε από το 18 και μετά. Ποια από αυτές τις στιγμές? Μία στιγμή. Είναι πολλές οι στιγμές βέβαια που συγκινούν κάποιον, ιδιαίτερα τώρα μιας και μιλάτε με μένα που τυχαίνει να είμαι ο γραμματέας του κόμματος αυτή την περίοδο. Όμως η δεκαετία του 40 και κυρίως η περίοδος 46-49 που σημαδεύτηκε από το έπος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αλλά σημαδεύτηκε και από τους χιλιάδες νεκρούς του κινήματος, τα έκτακτα στρατοδικεία που είχαν στηθεί τότε, οι φυλακές, οι εξορίες, οι διώξεις κάθε είδους, τον ηρωικό αγώνα που έδωναν με περηφάνεια, με παλικαριά, με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία φυσικά ο ανθός της Ελλάδας, τα νιάτα της Ελλάδας, όλοι οι αγωνιστές, δίδαγμα ζωής, υποθήκη αντίστασης, αντεπίθεσης. Τι να πει κανείς, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Και βέβαια η πληρωμή όλων αυτών μετά ήταν η Μακρόνισσος. Ναι, οι εξορίες, οι φυλακές, οι διώξεις, το να μην μπορεί να βρεις μια δουλειά. Ούτε δίπλωμα οδήγησης, όχι μόνο μια δουλειά. Ναι, για 30 πάντα, χρόνια μετά. Πάντα, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τυχερός που παρόλο που έκανε εξορία βρήκε δουλειά μετά. Ναι, ναι. Ήταν μικρός, λέει, 6 μηνών. Ναι, ήταν. Αλλά τα κατάφερε. Ο μικρότερος πολιτικός εξόριστος του. Ναι, τα κουτσοκατάφερε. Ναι, που είχαν στριμωχτεί σε ένα εξαράκι διαμέρισμα στο κέντρο του Παρισίου. Όλα τα ξέρετε. Ακούτε ελληνοφρένεια τακτικά, βλέπω. Αφού τα έχει πει. Σήμερα είναι η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Φαντάζομαι τώρα ετοιμάζεστε εκεί, γράφετε πάνω στον Περισσό. Σας βρίσκουμε. Κάτι ετοιμασίες. Τι ώρα είναι το βράδυ, 8, 7, τι ώρα. 8.30 ομιλία. Είναι και η μεγαλύτερη μέρα σήμερα του χρόνου. Α. 21 Ιουνίου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε, οκ. Okay. Ναι, 8.30. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που όταν το ακούτε δακρύζετε? Υπάρχει κάποιο? Μετά θα ρωτήσει και για το λμαδάκι, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, εκεί το φρενάρουμε. Στο τραγούδι μόνο που μπορεί κάτι να σημαίνει και να δακρύζει κάποιο. Ένα τραγούδι που με συγκινεί, όπως δεν το βάζω, είναι το «Αν είσαι πλάι μου». Που το έχει πειδαγμάσει ο Μητροπάνος. Κύρκο Βρέσκο. Είναι του Παπαδημητρίου, του Δημήτρη. Mm-hmm. Αυτό συνδέεται με μια στιγμή συγκεκριμένη, προσωπική, κομματική? Ναι, με πολλές στιγμές. Γιατί πιστεύω αφορά τον κάθε άνθρωπο, αφορά και εμένα φυσικά που το λέω τώρα, αφορά και την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, αλλά και τον αγώνα. Δηλαδή το σύντροφο, τη σύντροφό μου στη ζωή, το σύντροφο ή τη συντρόφισσα στο κόμμα, στους αγώνες παντού. Έχει υπέροχους στίχους. Για παράδειγμα, εκείνο το που λέει, αυτό που μου αρέσει εμένα σε όλο το τραγούδι, είναι το «Αν είσαι πλάι μου μπορώ τη μάχη να κερδίσω, να μην εγκαταλείψω, να μην παγιδευτώ». Για κάθε χρήση είναι αυτό. Από τα προσωπικά μέχρι τα όλα, κομματικά. Όταν, και τα αγωνιστικά και τα κοινωνικά. Όταν αυτά δεν μπλέκονται, γίνονται όλα καλύτερα. Και το ερωτικό και το κινηματικό. Και αυτό είναι και το νόημα της ζωής, μα νομίζω. Μα και τα όλα είναι. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας. Τον κάθε άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά αποτελέσματα και την Κυριακή. Καλή επιτυχία στο, στο λαό. Καλή επιτυχία δηλαδή. Ναι, ναι. Πλάι μου μπορώ το φόβο να νικήσω, το κόσμο να αγαπήσω κι ίσως να αγαπηθώ. Αν είσαι πλάι μου μπορώ να μ' αντιμετωπήσω, τη μοίρα μου να ορίσω, να μεταμορφωθώ. Μόνος μου πώς να πορευτώ και που να επιστρέψω, χωρίς εσένα είμαι μισός κι ίσως να μην αντέξω. Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα Τετάρτη, 21 Ιουνίου, 2.11.10.80.880, έχει βγει τώρα έξω, σας περιμένει, πάρτε, ό,τι πείτε, θα παίξει αύριο μάλλον και την Παρασκευή, τα προεκλογικά, radio.papakiparpolitica.gr, το επίσημο σαν το ομίλιο Ελληνοφρένεια. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη. Ναι, sorry. Πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω χρόνια. Έχω μία ερώτηση. Τι σκατά πίνουν αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ, μπορεί να μου πει? Δεν ξέρω, έχουν βγει κάτι καινούργια ανακοντικά και δεν ξέρουμε τι παρενέργειε. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είναι κάτι ξένα. Ήρθα, σπουδάζω στην Κύπρο να πούμε, ξέρω εγώ, και ήρθα εδώ πέρα να δω ένα φίλο, ο οποίο είναι ζέο βαμμένο, δεν ξέρω κι εγώ πώ βρέθηκε. Τι έγινε, του λέω, τι πούτσα φάγατε τι εκλογέ? Τι πούτσα φάγαμε! Άφερε μου λέει τώρα, όλοι εκεί πέρα πάνε και ψηφίζουν κουκουέ και ιστορίες. Του λέω, μα